شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدایی که یه عالم زیباست و شما بچه ها رو اینقدر زیبا فریده. سلام، خوبین شیرین گلا؟ قند عسلا؟ قربون لطفتون برم عزیزای دلم، خوشحالم که هر شب این ساعت قصه رو گوش میکنین و بعدن لالا میکنین. گلگلی های من، میدونین مهاجرت یعنی چی؟ بله، مهاجرت یعنی یه سفر طولانی. بعضی از پرنده ها وقتی هوا شروع به سرد شدن میکنه از سرزمینشون مهاجرت میکنن و به جاهای گرمتر میرن. امشب میخوام از پرنده های مهاجر براتون قصه بگم، پرنده هایی که خودشون رو برای یه سفر طولانی آماده میکنن. اتفاقا اسم قصه‌مونم هست سفر طولانی. اون دور دورا سرزمینی بود به نام سرزمین برفی. بچه توی این سرزمین پرنده های زیادی زندگی می کردن. مدتی بود که همه پرنده ها خودشونو برای سفر آماده می کردن. سفری طولانی به طرف یه منطقه گرم. آخه سرزمین برفی تو فصل زمستون حسابی سرد می شد. برای همین پرنده ها هر سال تو فصل پاییز خودشون رو برای مهاجرت به جاهایی که آب و هوای گرمتری داشت آماده می‌کردن. هر پرنده کاری می‌کرد. بعضی‌ها نقشه راه رو آماده می‌کردن. بعضی از پرنده‌ها پرهاشون رو مرتب می‌کردن تا بتونن بهتر پرواز کنن و اون پرنده‌هایی که بالهاشون ضعیف بود ورزش می‌کردن تا بالهاشون قوی بشه و اون وقت بتونن از مسیرهای سخت یا از میون بادهای تون بگذرن و به جاهای خوش آب و هوا و گرم برسن. اما بچه ها، میون تمام پرنده های سرزمین برفی فقط پرپری بود که نه ورزش میکرد، نه پرهای سفیدشو مرتب میکرد، نه هیچ کار دیگه. فقط از صبح تا شب غذا می‌خورد و توی لونه گرم و نرمش لم می‌داد و می‌خوابید. دوستاش بهش می‌گفتن پرپری، چند روز دیگه می‌خوایم بریم سفر، یه سفر طولانی و پردردسر. باید خودتو آماده کنی، ورزش کنی، بالهاتو قوی کنی، پرهاتو کوتاه کنی تا بتونی تند و سری بپری. اما بچه پرپری میگفت هنوز برای این کارا وقت هست، حالا کو تا سفر. و هی غذا میخورد و میخوابید و هر روزم چاقتر و توپلتر می شد. بله بچه ها، دیگه چیزی به روز شروع سفر نمونده بود که یه روز صبح خبررسان سرزمین برفی توی شیپور بزرگش دمید و گفت امروز روز بزرگیه، امروز می خواهیم تمرین کنیم تا برای مسافرت سخت و طولانی آماده بشیم. باید همه با هم به مدت طولانی پرواز کنیم و از مسیرهای سخت بگذریم. ببینم همه آماده این؟ پرنده ها همه با هم گفتن بله فرمان روا، ما همه آماده ایم. چند ثانیه بعد پرنده ها بالهاشونو باز کردن و به طرف آسمون پرواز کردن. اما بچه ها میدونین چی شد؟ پرپری اونقدر چاق شده بود که هرچی پر میزد نمیتونست بالا بره. پرنده های دیگه توی آسمون میچرخیدن و بال میزدن و از مسیرهای سخت میگذشتن، اما پرپری همونجا نشسته بود و قصه میخورد. پرنده ها با دیدن حال و روز پرپری دورش جمع شدن و گفتن: پرپری چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ پرپری اشکاشو پاک کرد و گفت: من حتی یه ذره‌ام نمیتونم پرواز کنم. وقتی شما به سفر برین من اینجا تنهای تنها میمونم. در میون هم همه و شلوغی پرنده ها که هر کسی چیزی میگفت، فرمان روای شهر با صدای بلندی گفت: چه خبر شده؟ چرا همگی یه گوشه جمع شدین؟ وقتی ماجرا رو برای فرمان روای شهر برفی تعریف کردن، فرمان روا کمی فکر کرد و گفت: چاره کار ورزش کردنه. تا شروع پرواز و مسافرت طولانی 10 روز باقی مونده. تو این مدت پرپری باید تنبلی رو کنار بذاره و ورزش کنه. بله بچه ها، پرپری توی 10 روز باقی مونده تا شروع مسافرت طولانی حسابی ورزش کرد و بالاخره تونست مثل بقیه پرنده ها بالهاشو تکون بده و توی آسمون پرواز کنه. گلای قشنگم، من میدونم که شما همگی زرنگین، بله، اجازه نمیدین که زیاد توپلی بشین، شیرینی و شکلات و اینجور خوراکی‌ها رو زیاد نمیخورین. باریکلا به شما، ورزشم میکنین، آفرین آفرین. ولی خب پروری مام متوجه شد که کارش اشتباه بوده، دیگه حالا کمتر میخوابه، بیشتر ورزش میکنه. هزاران آفرین به شما گلای زیبا و عزیز خودم که مراقب خودتون هستین. خیلی دوستتون دارم، روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.